var midt i julenat. Hver en stjerne glimtede mat. Men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjerne sol, som en lille stjerne sol. Når den stjerne lyser blid, sejles i ved midnatstid, var det savn fra gamle dage, at en konge uden mage fødes skulle på vor jord, fødes skulle på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand, for den konge at oplede, for den konge at tilbede, som var født i samme stund, som var født i samme stund. Denne stjerne lyser blid, som kan aldrig lide vild, er hans guddoms ord det klare, som han har slået åbenbare til at lyse for.